Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri kirden, nifaktan, küfürden, her şeyden arındırsın. Tertemiz, samimi olarak karşısına çıkanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri ve neslimizi arındırsın, tevhidi sevdirsin, sevdiği her ameli bizlere sevdirsin. Kardeşlerim, bugün tevhid derslerinin beşincisine devam edeceğiz inşallah. Bugün sizlere işlemek istediğim konunun ana maddelerini tahtaya yazdım. İnsanlık tarihinde yaşanan tarih boyunca bazı sapmalar olmuştur. Bu sapmaları eğer Kur'an'dan, eğer sünnetten düzgün bir şekilde okumazsak tevhid ve şirk mücadelesini okumamız, anlamamız da mümkün değil. İnsanlık tarihinde yaşanan sapmalar vardır. Bunlar nelerdir? Birinci madde olarak bakın, yaşanan sapmalar vardır. İkincisi, şirkin ortaya çıkması vardır. Sonra küfrün iyi bilinmesi, tanımı, şubeleri, kısımlarının bilinmesi, sonra nifak, sonra cahiliye, fısk, nifak kelimeleri, bir de iman ettikten sonra o imandan çıkma, redde dediğimiz mürtet olma gibi kısımları vardır. Şimdi neden insanlık tarihine şöyle bir bakmamız gerekiyor? Yaşanan sapmaları neden bilmemiz gerekiyor? Kardeşlerim, biliyorsunuz bütün derslere başlarken bütün alimlerin zikrettiği bir ayet-i kerime var. Biz de birçok sohbetimizde bunu zikrede zikrede hepiniz bunu ne yaptınız? Ezberlediniz. Allah Azze ve Celle, ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yani bizim yaratılış gayemiz, amacımız neymiş? Her sözde bir söz mü söylüyorsun? Her bakışta, bir eyleme döktüğün bir noktada sadece ve sadece kimi? Allah'ı razı etmek için yaratılan neyiz biz? İnsanlığız. Demek ki yaratılışta bir temizlik var. Yaratılışta ne var? Bir fıtrat var. Yaratılışta ne var? Bir tevhid var. Yani düzgün giden bir nesil var. Bu düzgün giden nesil bir yerde yoldan ne yapmışlar? Çıkmış. Yani bir sapma var. Tarihteki sapma güzel analiz edilip güzelce ortaya konmadığı müddetçe şirk kelimesinin bile anlaşılması nedir? Mümkün değil. Çünkü ilk vuku bulan nesne şirkte neydi kardeşler? Muhabbet. İnsanın birbirine duyduğu muhabbet, sevgi. Sevginin daha da ötesindedir muhabbet. Ne diyor Nuh Aleyhisselam? Bunlara ne yapmayın? İbadet etmeyin. Bunları Allah'a eş koşmayın dediklerinde, dediğinde kavmi ne diye karşılık verdi? Sen onları kıskanıyorsun. Biz bunları Allah'a eş koşmuyoruz ki. Biz bunları ne yapıyoruz? Sadece seviyoruz dediler. Ve bunlara duydukları sevgi Allah'a onların daha çok yaklaştırdığını zannediyorlardı. Yani muhabbette şirk gündeme geldi. Ve Buhari'deki gelen rivayete baktığımızda insanlığa ilk gönderilen Resul kim diye geçer? Adem mi? Nuh mu? Nuh Aleyhisselam. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar bir şirk vuku yok insanlıkta. Hani küfrün bazı günahın, nifakın, fıskın bazı şubeleri var ama şirk vukuiyeti nedir? Yok. Tevhid mücadelesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle nerede başlamıştır? Nuh Aleyhisselam'da. Öyleyse tarihte yaşanan bu sapmayı güzel tespit etmemiz gerekir. Bu tespit yapılmadığı zaman günümüzdeki şirkle de mücadele etmemiz bu cüzüyle çok zor. Neden zor? Şimdi vakanın üzerine gidelim. Nuh Aleyhisselam'ın Ankebut suresinin 14. ayetinde Allah Azze ve Celle sırf Resulluğunun kaç sene olduğunu söylüyor? 950. 950 sene bir davet silsilesi var. Kaç kişi iman ediyor? Bir elin parmakları kadar. Demek ki inanan şirkin bu cüzünde ne oluyormuş? Çok az. Davet, Nuh Aleyhisselam gibi insanlığa gönderilen ilk Resul, haşa haşa davette cılız mı kaldı? Pasif mi kaldı? Hayır. Öyle büyük bir şirk gündemde ki insanlar vahiy doğrultusunda değil, nefsi doğrultusunda, aklı doğrultusunda olaylara ne yaptılar? Baktılar ve doğruyu ne yapamadılar? Göremediler. Çünkü bütün peygamberlerin geldiklerinde söyledikleri ilk kelime nedir cümle? Gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde asla şirk ne yapmayın? Koşmayın. Biz şirk koşmuyoruz ki. Onlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye seviyoruz diyorlar. Bugün de aynı şeyi söylemiyorlar mı? Allah'ı sever gibi insanlar birilerini sevmiyorlar mı? Onların ağzından çıkan her şeyi sanki haşa Allah'ın veyahut Resul'ünün ağzından çıkmış gibi kabul etmiyorlar mı? Aynı şey bakın. Tarihteki bu sapmayı güzel, yaşanan sapmayı güzel tespit edemezsek, yerinde analiz edemezsek aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Olayları da analiz etmemiz çok zor kardeşlerim. Ve bu din fıtrat dinidir. İnsanın fıtratını bırak, yani bozulmamış bir fıtratı, ilahı direkt bulur. Yani ikinci bir ilaha asla ibadet ne yapmaz? Yapmaz. Anadolu'da bile gidin bakın, herhangi bir şey olduğunda birisi birine yalan söylüyorsa, ticarette aldatmaya çalışıyorsa, ilk söylediği söz nedir? Üstündeki Allah'tan kork der. Bak fıtratı. Bırak fıtratına. Ama güya okumuş, güya dinini öğrenmiş veya ilahiyette okuyan birisi yanındaysa öyle deme ha. Bu söz şirk. Allah'a mekan, yer isnat edilmez. Gökte denmez. Nereden arsan orada gibi ifadelerle ne yapar? Bu sefer fıtratını bozmaya gider adam. Ama bir adamın fıtratını bırak, o ilahı doğru ne yapar? Bulur. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin ilahlığını kabul edecek fıtri hasletler bizde nedir? Var. Sever. İlahını sever yaratılan. İlahından ne yapar? Korkar. Öyle bir fıtrattayız ki o ilahından ne yapar? İster. Sığınır. Ona ada kadar. Ondan bir şey talep etmek için onun gönlünü hoş edecek ne yapar? Bir şeylerle uğraşır ki şeytan işte insanın fıtratını bozarak bu ibadetlerde ne yapmıştır? Onu şirke meylettirmiştir. Fıtratını bozarak. Vahyi bıraktırmış, aklını gündeme sokarak nefsani hareket etmesine ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Sevgide aşırı götürmüştür. Korkuda aşırı götürmüştür. İstemede aşırı götürmüştür. Sığınmada aşırı götürmüştür. Adak adama da ne yapmıştır? Aşırı götürmüştür. Bugün hala türbelere veya yatır adı altında birçok yerlere adak adandığını, kurbanlar kesildiğini biliyor musunuz? Hala devam etmiyor mu? Kaçıncı asırdayız? Kur'an hatta matbaalarca basılmış, bedava dağıtılıyor değil mi? Kaç tane meal çevirisi var? Okuyup durmuyor mu insanlar bunu? Demek ki insanın fıtratı bozuldu mu, o fıtrat tek olan ilahı ne yapamıyor? yakalayamıyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Eğer bir insanın yaratılış hali üzerine davetini yapın, fıtratına davetini yapın, o adam direkt ilahı bulacaktır. Asla şirk koşmadan Rabbına ne yapacaktır? Severek, korkarak, isteyerek, sığınarak, adak adayarak ona ne yapacaktır? İbadetini yerine getirecektir. Ancak ondaki fıtratı bozan ve onu bu yoldan saptıran insan ve cin şeytanları ona batıl şeyleri ne yapacak? Güzel gösterecek, süslü gösterecek. Onu aldatmak için birçok yaldızlı sözlere ne yapacak? Gidecek. Mesela tasavvuftaki şeyhlerden bir tanesi müridini kandırmak için ne der? Sen bana iman et. Ben seni sırattan ne yaparım? Şimşek gibi geçiririm. Hatta bir uydurma bir rivayetleri vardır. Belki hepiniz duymuşsunuzdur. İşte güya şeytan ölürken insana en sevgili kimse onun kılığında gelir. Onun imanını çalmaya kalkarmış. İşte şeyh ne diyor? Ben diyor onun kılığında gelirim. Şeytana mani olurum. Senin imanının gitmesine mani olurum deyip birçok şeyler ne yapıyorlar? Uydurup gidiyorlar. Halbuki tertemiz fıtrata bırak. Bunların hiçbirini fıtrat ne yapmaz? Kabul etmez. Evet. Demek ki tevhid inancı insanın fıtratında yerleşik. Şirk, küfürse neymiş? Arziymiş. Yani sonradan bulaşan, sonradan oluşan neymiş? Hastalıkmış. Bugünkü konumuzun ana maddesi bu. Bunu anladık mı? Yani bizim yaratılışımızda, bizim tevhid üzerine yaratılışımızda, fıtratımızda ne varmış? Bir olan ilaha kulluk. Çoğa değil. Çoğa kulluk arizidir, yani hastalıktır. Ancak şeytanın fıtratını bozmasıyla gündeme gelen yaldızlı veyahut şeytana benzer insanların diyeyim, ikisinin de çalışmasıyla, bu tür çalışmaların neticesinde insanda oluşan nedir? Bir hastalıktır. Yoksa direkt Allah Azze ve Celle'den gelen değil. Demek ki gönderiliş insanoğlunun neymiş? Fıtrat üzerine. Ki ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle ne diyor? İnsanları fıtrat üzerine yarattı. Yüzünü hanif olarak dine çevir. Allah'ın yarattığında hiçbir değişiklik bulamazsın diyor. Rum suresinin 30. ayetinde. Ve hepinizin bildiği bir rivayet var ki Allah Azze ve Celle Adem'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk ne üzerine dua? Fıtrat üzerine duadır. Ama bakın şimdi arizi olan geliyor. Ana babası neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, müşrikse müşrik yapar diyor. Siz diyor hiç doğan bir hayvan yavrusunun eksik olduğunu gördünüz mü? Yani ne demek istiyor? Aleyhissalatü vesselam. Doğan bir hayvan yavrusu kendi eş cinsleri ne yapıyorsa doğar doğmaz yapmaya kalkar kardeşlerim. Hemen ayağın üzerine dikilmeye, onlar gibi koşmaya, dolaşmaya, yani yemeye, içmeye ne yapar? Çalışır. Peki insan böyle midir? Değil. İnsanın belli bir neyi vardır? Evresi vardır. Ve bu evreden sonra sorumluluk dediğimiz bir yaşı vardır. Ondan sonra dinin ne yapılması üzerine hüccet olması vardır. Direkt yoktur. Ama doğuşu insanın nedir? Fıtrat üzerinedir. Demek ki Adem oğlunda asıl olan neymiş? Tevhid inancı. Evet. Ve asırlardan beri Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen dinin adı da nedir? Tevhid dinidir. Yani La ilahe illallah Adem Resulullah'tı. Bizde de La ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Değişen tevhidde hiçbir şey nedir? Yoktur. Sadece İslam'da değişiklikler vardır kardeşlerim. Yani muamelat dediğimiz o topluluklarda da Allah Azze ve Celle neyden razı olmuşsa o vardır. Mesela sihir bizde haram değil mi? Ama Musa Aleyhisselam'ın kavminde önde hüccet neydi? Sihir. Musa Aleyhisselam'a verilen mucize nedir? O yönlüdür. Bizde haramdır bakın bu. Mesela İsa Aleyhisselam'daki şey nedir? Tıp yönünden mucizeler vardır. Biz bugün ölüyü diriltebilir miyiz? Veyahut bir adamı böyle mest ettiğimizde abraş hastalığı varsa, gözü körse düzeltebilir miyiz? Ama İsa Aleyhisselam Allah ne yaptı Azze ve Celle? Verdi. Veyahut Adem'in çocuklarının çoğalması. Yani her peygamberin kendi kavminde İslam dediğimiz, şeriat dediğimiz muamele değişikti. Ama tevhid neydi? Aynıydı. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen, asıl olan nedir? Tevhiddir. Ve bütün peygamberlerin kavmine, ümmetine söylediği nedir? İbadetlerinizi. Neden? Çünkü bizim yaratılış gayemiz Allah'a ibadet. İbadetlerinizi şirk koşarak boşa ne yapmayın? Çıkarmayın. Çünkü şirki Allah asla ne yapmaz? Affetmez diyor. Demek ki ilk sapma diye yani ele alacağımız konu tevhid. Ve bütün peygamberlerin özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelelim. Mekke'deki daveti ameli miydi, tevhidi miydi? Tevhid. Hiç muamelenin muamelat dediğimiz kısmın üzerinde ne yapmamıştır? Durmamıştır. Çünkü insanlarda namaz var mıydı? Var. Hac var mıydı? Var. Hayırseverlik, yardım, her türlü ibadet var mıydı? İbadet zaten biliniyordu. Bozulan tevhiddi. Asıl bozulmuştu. İşte bozulan aslın üzerine gitti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun için bizim de davette ön plana çıkaracağımız tevhid, ama tevhid derken de ta Adem'den bugüne kadar gelen tevhidi ne yapacağız? Ön plana çıkaracağız kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk fıtrat üzerine yani İslam üzerine emir ve nehilere mebni onları anlayacak şekilde yaratılmıştır diyor. Ama işte anne veya baba. İsterseniz burayı açmam isterseniz biraz açarım. Diğer derslerde çok açtığım için bu konuları çok genişletmeden gitmeyi istiyorum. Ama açın derseniz şu kadarını açayım. Hangimiz çocuğunun kendi düşüncesinin dışında yetişmesini ister? Mesela bizim yaşadığımız toplumu ele alalım. Bizim inancımızda iman eden, küfreden var. Etnik gruplar yok. Ama yaşadığımız şu toplumda Alevi Sünni diye bir kutuplaşma yapılmış mı? Yapılmış. Kızı olan bir Sünni, Alevi birisi bir çocuk kızına dünürcü olsa verir mi? Verse bile çocuğunu ne yapar? He? Evlatlıktan reddeder. Akrabayla ne yapar? İlişkisini keser. Veyahut Alevi bir kız Sünni bir erkekle evlenecek. Aile karşı çıkar mı? Çıkar. Düğününe kim gelir? Bakın bir kutuplaşmayı gündeme getirin. Yani her doğan çocuğu anne ve babası kendi gibi, kendisi nasıl düşünüyorsa, isyansa isyan, imansa iman. Bu şekilde ne yapıyor? Yetiştirmeye, yönlendirmeye, kendi canı gibi baktığı, uykusuz kaldığı, onun üzerine titrediği çocuk kendi gibi düşünmediğinde evlatlıktan bile ne yapıyor? Reddedebiliyor. İşte her doğan çocuk fıtrat üzerine doğuyor, onu bozan biziz. Buna çok dikkat edin. O çocukların fıtratını bozarak kendi dinimize düşman yapan bizleriz. Anne ve babalarız. Toplum üç kişiden ibarettir kardeşlerim. Ya anasın, ya babasın, ya çocuksun. Dördüncü kişi yok. Öyleyse çocuklarımızın fıtratını bozmayalım, o tevhidi bulur. Mesela bir kardeşimiz vardı. Allah kendisinden razı olsun. İyi bir kardeşimiz. Belki şu an aranızda olmasa da bazı sebeplerden dolayı işinden, gücünden, yoğun bir çalışmada bazı kardeşleriniz iyi tanır. Neden dedim çocuğunun ismini iki isim koymuştu, şöyle şöyle koydu. Dedi ki, hocam dedi, birincisi bu isim Kur'an'da bir yerde geçiyor. Çocuk merak etsin dedi. Yani oldu ki saptı, oldu ki ben öldüm. Oldu ki birisi buna dini anlatmadı. İsmini merak etsin. Saf 6'da geçen bir isim. Hepinizin bildiği bir ayet. Peki niye ikinciyi koydun? Bu da Kur'an'da geçiyor diyor. İkinci ismi de Safa'ydı. Allah'ın nişanelerinden birisi Safa ile Merve. Merak etsin, bunu merak etmezse bunu merak etsin de dine dönsün diyor. Bakın bu saf bir fıtrattır. Yani bozulan bir fıtratın asla dönme sebebidir. Çünkü bu bizim aslımızda, mayamızda nedir? Var. İnsan ne kadar bozulursa bozulsun, kendi böyle fıtratıyla baş başa kaldığında, kendi kendine düşündüğünde doğruyu görür. Ancak bozuk birinin yanına gittiğinde düşüncesi bozulur. Kendi kendine düşünsün fıtratıyla, Allah öyle bir fıtrat vermiş ki, yaptığın iyilikte seviniyor musun? İşlediğin bir günahta, kötülükte üzülüyor musun? Bak, başka birine ihtiyacın yok ki senin bir münker işledin, işlemedin diye söylemesine. Fıtrat seni ne yapıyor? Direkt rengine, kalbine, bütün uğzuna bunu ne yapıyor? Yansıtıyor. Allah bunu Amerikalısına da verdi, Türküne de verdi, Çinlisine de, Arabına da verdi. Fıtratta hepimiz neymişiz? Eşit. Allah bizlere hayır versin, ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Bakın şimdi ayet-i kerime devam ediyor. Asıl neymiş? Tevhid üzerine. Bakara 213. ayete baktığımızda Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki insanlık önce tek bir ümmet. Sonra insanlar sırf birbirlerine haset veyahut alimleri, önde gidenleri birbirlerine haset ederek ne yaptılar? Fırkalaştılar. Ve bölündüler. Parçalandılar. Allah da Azze ve Celle onlara ne yaptı? Elçiler gönderdi. Elçiyle beraber bir de onlara ne yaptı? Kitap gönderdi. Ne olacak? Aralarında ihtilaf ettiklerini hükme bağlayacak. Şimdi burada birinci yakalayacağımız nokta şu kardeşlerim. Demek ki ümmet istikamet üzerineymiş. Bu istikamet giderken arada bazı unsurlar, bu unsurlardan ön plana çıkan bu ayette hangisiymiş? Bir toplumun ifsadında iki unsur vardır. Bir, atalara, törelere, ananelere bağlanmak. İkincisi, alimlere bağlanmak. Hangisi tehlikeli? Tehlike hangisi? Törelere, ananelere bağlanma, Allah'ın gönderdiği şu ayete göre kitabı oku biter. Mesela Bakara'da, Casiye'de, İsra'da gelin Allah'ın indirdiğine, Resul'ün getirdiğine dediklerinde onlar ne derler? Hayır. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona inanırız. Allah Azze ve Celle devam ediyor. Peki ya hata etmişlerse? Ya anlamamışlarsa? Hala mı diyor? Şimdi bunları okuyan bir insanda bir şeyler kırılır mı kırılmaz mı? Kırılır. Biraz ileride gelecek Adi bin Hatim şeyi. Onlar rahiplerini, hahamlarını Rablar edindiler, ilah edindiler. Sizler sakın öyle olmayın diyor. Şimdi en büyük tehlike işte şirk meselesi de ne yapıyor? Burada gündeme geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Adi diyor ki biz onları ilah edinmiyorduk ki, Rab edinmiyorduk ki. Sen onların doğru dediğine, helal dediğine, bu böyledir dediğine öyle demiyor muydun? Evet, işte Rab edinme nedir? Budur diyor. Demek ki en büyük tehlike toplumda tek bir ümmetken ayrılığın sebebi dini anlatan insanları ilahlaştırma. Onları Rab seviyesine ne yapma? Getirme. Bakın şimdi vuku bulan fırkalara bakalım. Tevhid meselelerinde bunlar da gündeme gelecek. Uç noktalardan alalım gözümüzün önünde. Mesela Rafiziler veyahut Şia dediğimiz bölüm 4 mezheptir. Bunlar da 38 kola ayrılmıştır. 4 ana mezhebini bir inceleyelim. İmamiye var mı? Var. Peki İmamiye'ye neden demişlerdir bilir misiniz? He? Siz insanlıkta masum olarak kimi bilirsiniz? Aleyhissalatü vesselam değil mi? Ondan sonra var mı? Peki Şia'da, İmamiye mezhebinde onların bugünkü imamları dahi masum mudur değil midir? Masumdur. Yani hata etmez ve ağzından çıkan Allah'ın ayeti gibidir. Onların bir kitabı vardır. Onlar ne söylerse orada hala bir emir gibi oraya ne yapılır? yazılır. Bu bir hata mıdır? Hatadır. Tasavvufa gel. Tasavvufta şeyhin konumunun ne olduğunu biliyor musunuz? Hı? Haşa, Allah'ın oğludur. O her gün Allah'ı görür. Onun Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik asla iddia ne yapamaz? Edemez. Bu tasavvufta ana kaidedir. E bu şirk değil midir? Fıtrata ters değil midir? Demek ki insanı bulunduğu konumdan çıkarıp masumiyete getirdiniz mi, denge ne yapıyor? Bozuluyor. Bu sefer o dengeyi bozabilmek için yanında da birçok müşkülatları ne yapıyor? Getiriyorlar. Peki bu ayeti kerimede müşkülatı neyle çözüyoruz? Bir peygamber geliyor ama peygamber tek gelmiyor. Onunla birlikte ne gönderdik diyor? Bir de kitap. Şimdi tasavvufun gelen vahye nasıl baktığını biliyor musunuz? Kitabı nasıl bozdular? He? Bunun bir zahiri hali var. Bir de neyi var? Batini. Sen bu zahirinden okuyorsun ama senin anladığın gibi bu nedir? Değil. Bir de bunun neyi var? Ledun ilmi var diyor. Mesela bunu en güzel izah eden meselelerden bir tanesi İmam-ı Rabbani denilen bir adamın bir kitabı var. 344. mektupta diyor ki, siz bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben çözemedim. Siz çözerseniz bana da anlatın, ben de anlayayım. Mümin kafir olmadıkça, anasıyla zina etmedikçe, din kardeşinin kellesini kesmedikçe mümini kamil olamaz. Küfrettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptir diye devam ediyor. Ben şimdi bunu anlamadım. Bu öyle güzel şey anlatıyormuş ki, yani bu zahiren senin anladığın gibi değilmiş. Batini öyle şeyler varmış ki. Ama bunu şurada birisi duysa, gitse, Allah'ın dinine küfretse, kardeşinin kellesini kesse, gitse, yani artık ileriye de gitmek istemiyorum. E bunlar o adamı İslam dairesine sokar mı? Mürtet hükmüne götürüyor. Yani önce insanı kafir yapacaksın, ondan sonra İslam'a sokacaksın. Böyle bir mantık var mı tevhidde? Demek ki kitabı ne yapıyor? Boşa çıkarıyor. Sonra gelen elçiyi, mesela bugün tasavvuftaki özellikle nakşi kesime bakın, onların esaslarını anlatan kitaplarda ne anlatılır biliyor musunuz? Bizim Allah'la öyle hallerimiz var ki diyor, hiçbir melek ona ne yapamaz? Erişemez. Peygamberler ölümlü olandan alırdı. Biz ölümsüzden direkt Allah'tan alıyoruz diyor vahiy. Yani Cibril'i bile ne yapıyorlar? Saf dışı bırakıyorlar. Yani. Peygamberleri falan ne yapıyorlar? Saf dışı bırakıyorlar ve peygamberlerden kendilerini ne yapıyorlar? Üstün görüyorlar. Şimdi anladınız mı tasavvufa bağlı olanlarının size neden dışladıklarını, mezhepsiz dediklerini, şu bu dediklerini? Çünkü öyle bir inanıyorlar, öyle bir köreltiyorlar ki tevhid inancı ne yapıyor? Bozuluyor. Sıkıştıklarında kimi çağırıyorlar? İnandıklarını. Korkuttuklarında neyle korkutuyorlar? İnandıklarını. Sığındıklarında nereye sığınıyorlar? İnandıklarına. Herkes bakın, sohbetin başında da dediğim gibi bizim fıtratımızda Allah'a severek ibadet etme vardır. Sevdiğimizden korkma vardır. O korktuğumuzdan isteme vardır, sığınma vardır, adak adama vardır. İblis bu fıtratı bozarak ne yapmıştır? İstemeyi, sığınmayı, korkmayı, sevmeyi ne yapmıştır? Bölmüştür. Ama despotça, ama zalimce, ama başka türlü yollardan gelerek insanları ne yapmıştır? Aldatmıştır. Fıtratı bozulan bir insana da bunları ne kadar anlatırsan anlat, şuradan geliyor, şuradan ne yapıyor? Gidiyor. Öyleyse bizim davetimiz de ne yapacak? Fıtrattan olacak. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tek olan ilahı bozan, birçok ilaha ibadet eden Hüseyin'i görüyor. Senin ilahın kaç diyor? Ne diyor? Yedi diyor. Nerede diyor? Bakın saf temiz bir konuşma var. İtham yok. Karşı rakip almak yok. Senin şeyhin böyle, benimki böyle demek yok. Bakın. Kaç tane şey? Yedi. Nerede? Biri gökte, altısı yerde. Bakın saf bir konuşma, güven duyulan bir konuşma ortamı. Demek ki davet böyle saf ve temiz nereye yönelik olacakmış? Fıtrata. Peki senin başın dara geldiğinde, sıkıştığında, böyle bir çıkmaza düştüğünde hangisine önce sığınıyorsun? Şey ne diyor? Direkt gökteki. O zaman senin öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor. Bitti mi davet? Bu kadar bak. Bozulan noktaya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fıtrattan gitti. Ayetlere gidiyoruz. Bakın. Sorulara bakın. Yaratan kim? De ki Allah. Yarattıktan sonra muhakkak her yaratılanın bir şeye ihtiyacı var. Bu ihtiyaçlardan birisi nedir? Rızık. Rızkı veren kim? Bak soran kim? Aynı ayette devam ediyor bunlar. Yaratan kim? Allah. Demek ki yaratıcıyı hatırla diyor. İki, yaratıldın. Rızkı veren kim? Allah. De ki Allah. Peki devam ediyor. Yaşatan ve öldüren kim? De ki Allah. Peki o Allah'ı hiç düşünüyor musun? Peki ondan başka ilah ediniyor musun? Yani hep fıtrata soru var. O ilahı bulmaya, bozulan fıtratı düzeltmeye giden ne var? Soru sistemi var. Fıtrat da böyle olacak. Aleykümselam ve rahmetullah. Mehmet hoş geldin. Aynen Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam Firavun'a gittiklerinde daveti büyüttüler mi? Neydi kişinin fıtratındaki asıl? Tevhid. Biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz. Kimi hatırlattılar? Bir olan ilaha. Bozulan fıtrat nasıl cevap verdi? Alemlerin Rabbi da kimmiş diyor. Peki Firavun gibi birisinin fıtratı bozulmasaydı ilk vereceği cevap neydi? Hemen şunları yakalayın öldürün derdi. Ama o kadar bozulmuş, kibir, enaniyet o kadar her tarafını sarmış ki Allah'ın ona gönderdiği elçiyi, Resul'ü dahi ne yapmış tanımıyor. Şey yerine koymuyor bile. Direkt onun ilahına kafa tutuyor ve devam eden ayeti hatırlayacak olursanız ne diyor? Ey Haman yüksek yüksek kuleler yap da bak Firavun bile Rabb'in gökte olduğuna inanıyor. Bugünküle inanıyor. Musa'nın Rabb'ına giden yolu bulayım da onunla ne yapayım? Savaşayım diyor. Yenmeye çalışıyor yani Firavun. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki asıl olan ilk neymiş? Tevhid. Tevhidin bozulmasıyla şirkin çeşitleri ne yapıyor? Vuku bulmaya çalışıyor ki ilk vuku bulan da neredeymiş? Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeymiş. Peki o güne kadar Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının arasında ondan sonrakilerde hiçbir şey olmamış mı? Bir şeyler var. Onu da küfür, nifak bölümünde işleyeceğim. Ama şu anki mesele tevhid olduğu için önceliği mecburen ne yaptık? Tevhidi aldık ve ilk şirk meselesi Nuh Aleyhisselam'ın ne yapmıştır? Kavminde gündeme gelmiş ve Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde ey Nebi şüphesiz biz Nuh'a ve ondan sonraki Nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik demiştir Nisa 163'te. İbn Abbas'tan gelen rivayette ki Allah ondan razı olsun Adem Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam'ın arası 10 asır idi. Ve hepsi de İslam üzerine idiler diyor. Yani 10 asır geçiyor gelen rivayette Buhari'deki. Tamamen neymiş? Tevhid üzerine gelen, bozulmayan ve tamamen Allah'a şirksiz bir ibadet neymiş? Gündemdeymiş. Ama Nuh Aleyhisselam'ın kavminde bu ne yapmıştır? Gündeme gelmiştir. Evet. Rabbim bize hayır versin. Bu da Bakara 213. ayette bunun en önemli delillerinden nedir? Deminki işlediğimiz eskiden ümmet tek bir ümmetti. İşte bu da onun delillerinden nedir? Bir tanesidir. Onlar dinlerinde ayrılığa düştüler. Bunun üzerine de Allah ne yapmıştır? Onlara nebiler, resuller göndermiştir. Evet kardeşlerim, demek ki aynı din üzerineydiler. O dinde ne yapmıştır? Ayrılığa düşmüştür. Ve bu ayrılıkta onları ne yapmıştır? Tevhid yolundan ayırmıştır. Yunus suresinin 19. ayeti de bunun delillerinden bir tanesidir. Ve yine Bukhari'de gelen rivayetlerden bir tanesine bakarsanız kardeşlerim, Amir bin Luhay el-Huzai, Arap Yarımadası'na, özellikle de Hicaz bölgesine put getirerek İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dininin bozulmasına ve Arap Yarımadası'nın tamamen putlaşmasına ne yapmıştır? Sebep olmuştur ki onun getirdiği putlar nedir? Ta o Nuh Aleyhisselam'ın zamanında tapılan, ilah edinilen insanların heykellerini çıkarmış. İşte bunlar sizi Allah'a daha çok yaklaştırır diyerek tevhid inancı Arap Yarımadası'nda bozulmuş, tamamen yerini putperestliğe bırakmıştır. Ve Bukhari'de gelen rivayette 5-6 kişi muvahhid, Allah'a eş koşmayan insanlar kalmıştı. Hatırlayacak olursanız Bukhari okuyan kardeşlerimiz, ki hepiniz okumuşsunuzdur, öyle inanıyorum. Mesela Yahudilere gidiyorlardı, ne diyorlardı? Siz müşriksiniz diyorlardı o tevhid ehli insanlar. Siz Uzeyr Allah'ın oğlu diyorsunuz. Hristiyanlara gidiyorlardı, ne diyorlardı? Siz müşriksiniz. İbrahim'in Hanif dininden ne yaptınız? Yüz çevirdiniz. Bir olan Allah'a eşler koşmaya başladınız. Siz İsa Allah'ın oğlu dediniz diyerek onlara ne yapıyorlardı? İtham ediyorlardı. Sonra onlara bu sözü söyleyen iman etti. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğini kabul etti. Yine tevhidi ne yaptı? Devam etti. Bu sefer Yahudi ve Hristiyanlar ona gelip ne dediler? Sen de müşriksin dediler. Hatırladınız mı vakayı? He? Uykunuz mu geldi? Masal mı onlar? Boş boş bakıyorsunuz. Hatırladınız inşallah. Şimdi Uzeyr Allah'ın oğlu, İsa Allah'ın oğlu dediniz diye onlara itham et diyor. Şimdi o günlerde din yeni yeni indiği için Arapların arasında bazı sözler vardı. O sözlerde tabi gelen vahiylere göre ne yapılıyordu? Düzeltiliyor ve doğru gündeme geliyordu. Siz de Allah ve sen, yani Muhammed isterse demiyor musunuz? Birleştirerek. Siz de müşriksiniz. Yani siz de Allah'la Muhammed'i, aleyhissalatü vesselam'ı eş koşuyorsunuz deyince sahabenin kafa ne yapıyor? Karışıyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Durumu arz ettiğinde, ben sizi diyor, yani bundan mani olmak istiyordum, engellemek istiyordum ama bu olay ne oldu? Tam oldu. Bundan sonra sizler bir şey dediğinizde Allah ve onun Resulü, yani arayı ne yapın? Ayırarak söyleyin. İkisini bir ne yapmayın? Söylemeyin demiştir. Yani onların o sözünü ne yapmıştır? Egale etmiştir. Mesela bugün şefaati gündeme getirerek aleyhissalatü vesselama, ki tevhid derslerinin birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı. Onu işleyeceğiz inşallah ömrümüz varsa. Hristiyanlar bize yaklaşırken ne derler? Siz de müşriksiniz. İşte bakın, işte peygamberinize şunu yüklüyorsunuz, bunu yüklüyorsunuz, bunu yüklüyorsunuz derler. Halbuki Kur'an'da onların her bize söylediğinin cevabı nedir? Vardır. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a binaen bir ayet zikrediyor. Neydi bu? Sen mi dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye? Yani Hristiyanlar olduğu yere çivileyecek, bize sataşacak her sözün bir cevabı Kur'an'da nedir? Vardır. Yeter ki biz Allah'ın ayetlerini güzelce ne yapalım? Okuyalım, tahsil edelim. Gerçi günümüzdeki fitnelerden oraya fırsat pek kalmıyor da kendi içimizdeki. Demek ki kardeşlerim, insanlık tek tevhid inancı üzerineydi ve İbrahim Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu Hanif dini üzerineydi. Bunu ne yaptılar? Putperestlikle tevhid inancını bozdular. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetine nereden başladı? Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın devam ettiği davet üzerine devam etmiştir. Yani tevhiddir. Yüzünüzü Hanif, İbrahim'in dinine dönün demiştir. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken nasıl bahsetmiştir? O ne Yahudiydi? Ne Hristiyandı. Allah'a asla şirk ne yapmazdı? Koşmazdı. Hanifti diyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bu ayetleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da aynen o topluma ne yapmıştır? Anlatarak putperest olan koskoca yarım ada ne olmuştur? Putperestlikten temizlenmiş ve tevhid inancı orayı ne yapmıştır? Kapkaranlık yeri aydınlatmış. Aydınlanan ruh bedeni de sosyal yaşantıyı da ne yapmış? Aydınlatıvermiş. Diğer dersleri hatırlayacak olursanız ne diyor Ömer radıyallahu anh? Biz bir seferdeyken diyor, devenin diyor bacağını açar, kuma sağardık, oradan şekiller yapar, put yapardık, orada durduğumuz müddetçe ona tapardık. Giderken de ayağını işaret ediyor, böyle deperdik, giderdik diyor. Ve gülüyor. Yani şura bozuldu mu, her şey ne yapıyormuş? Bozuluveriyor, gördüğünle amel etmeye başlıyor. Artık o puta tapmazsa olmayacak. Onun dediklerini, onun ilkelerini hayatına geçirmezse yaşayamayacakmış gibi insanlarda bir şeyler algılanmaya başlıyor. İşte tevhid bozuldu mu bütün yaşantı ne yapıyor? Bozuluyor. Onun için ibadetlerimizde kabulünün iki esası diye bütün derslerde üzerinde basa basa anlattığımız birinci madde neymiş? Ne yaparsan yap, senden sudur eden her şey Allah için olacak. Yani ihlas olacak. Tevhid olacak. Yoksa tevhid hiçbir işe, o amel ne yapmıyor? Yaramıyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dini kemale erinceye, nimetini tamamlayıncaya kadar ne yapmıştır? Orada mücadele etmiş ve asr-ı saadet devri başlamış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı asır benim asrım. Ondan sonraki demiş. Neden o üç asır hayır olarak devam etmiş biliyor musunuz? Hiç okudunuz mu? He? Tevhidden böyle santim sapma yok. Şirk vuku yok. Ne kadar fitne olursa olsun. Halifeyi dahi öldürsünler. Sapma yok. Ne zaman şirk gündeme girmiş Muhammed ümmetinin içine ufak tefek de olsa hangi bölümünden girerse girsin Muhammed ümmeti ne yapmış? Parça parça olmuş. Çünkü şirkin girdiği yerde ibadet ne yapmaz? Kabul olmaz. Boşa çıkar kardeşlerim. İşte o üç asır bu dinin tamamen yayılmasına, sevilmesine ve temelleri üzerine bina edilmesine sebep olmuş. Ama onlardan sonra cehalet yayılmaya başlamış. Cehalet yayıldı mı fısk, karanlık, ridde, nifak, her şey ne yapar? Yayılmaya başlar. Bu sefer saf saflığını ne yapar? Bozulur. Berraklık bulanıklığa döner. Akıl aklını yitirir. Artık ölçü kaçtı mı? Bize bırakılan emanette elden gitti mi? Başka başka ölçüler gündeme gelir. Kur'an ve sünnet o asr-ı saadette ölçü müydü? Ölçüydü. Birbirlerine kılıç da çekseler ayet okuyorlardı. Müminler kardeştir. Kardeşlerinizin arasını adaletle ne yapın? Bulun. Bitti. Hemen kendilerine geliyorlar. Ama bugün bu ayet bizi kendimize ne yapmıyor? Getirmiyor. Çünkü akıl bulanmış. Küçük, büyük, doğru, yanlış birbirine ne yapmış? Karışmış. Ve vahideki denge de değişmiş. Ben anlamam diyor. O merkez bilir, o şeyhi bilir, o emiri bilir, o cemaat reisi bilir, o diyor ki mezhebim bilir. Hiç kimse demiyor ki Allah ve onun Resulü bilir demiyor. Peki o aslı saadette bir sapma olduğunda sahabe birini nasıl uyarıyordu? Allah'tan kork. Ne çabuk saptınız. Sizin için en güzel örnek Allah Resulü değil mi? İşte elbiseleri, işte kabı kacağı. İşte sahabeleri bolca aranızda deyince ne yapıyordu? Oradakiler sükut ediyordu. Ve o an duruyordu. Ama ölçü kaybolunca, yani o asır ondan sonraki artık meseleyi çözecek merciler ne yaptı? Değişmeye başladı. Falan İmam-ı Azam, filanı İmam-ı Azam, ikinci İmam-ı Azam, üçüncü İmam-ı Azam, dördüncü bitti. Allah bu ayetin bir sürü manası var. Anlamak çok zor. Resul, olmaz ki Kur'an'ın subutu kati, onun dalalet ettiği mananın beyanı kati değil. O da bizim gibi bir insan denmeye başladı ve birçok fırkalar gündeme gelmeye başladı ve bu da tevhid inancını ne yaptı? Bozdu. Allah hepimize hayır versin. Ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o asrında yaşayan insanlar o yolda gittiler. Dinlerine sahip çıktılar. Cehaletin ne olduğunu, karanlığın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Doğru mu? Ne anlatıyor? Sahabelerin bütün kesitlerine bakın. Benim diyor bir çocuğum vardı diyor. Elinden tutup yürüyecek yaşa kadar geldi diyor. Sonra diyor ben ona güzelce bayramlıklarını giydirdim. Gezmeye diye götürdüm. Daha önceden eşliğim derin bir kuyuya attım döndüm diyor. Arkamdan babacığım, babacığım sesi hala kulağımda diyor. Okudunuz değil mi bu rivayetleri? Bunu sahabe diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir daha anlat, bir daha anlat diye gözleri kan çanağı olana kadar ne yapmıştır? Ağlamıştır. Ve karşıdaki ben bu şeyden hesap vereceğim mi diye soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona şu cevabı vermiştir. Kim İslam'a girerse, İslam'ını güzelleştirirse, geçmişinden de hazırından da hesaba ne yapmaz? Çekilmez o çocuğu atsa bile. Ama kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse, geçmişinden de hazırından da hesaba ne yapılır? Çekilir sözünü. Burada söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki tevhidin temizlemediği hiçbir şey yok kardeşlerim. İnsan bozuldu mu, tevhide girdi mi, geriye dönmemenin kıymetini bilir değil mi? Ki hadis-i şerifte ne diyor? Şu üç şeyin tadını almak gerekiyor. Allah'ı ve Resulünü her şeyin üzerinde seveceksin. Allah için alacaksın, Allah için vereceksin. Sevgin de düşmanlığın da kim için olacak? Allah için. Küfre girmektense ateşe girmeyi tercih edeceksin ki imanın lezzetini her yerde ne yapasın? Bütün damarlarında hissedesin. İşte tevhidin de neyi varmış? Bir lezzeti var. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ve ondan sonra cehalet yayıldı ve diğer dinlerden İslam dinine bir şeyler girmeye başladı. Var mı bizim başkasından alacağımız bir şey? Alacağımız bir şey varsa niye Kur'an gelsin ki? Geçmiş ümmetlere baktığımızda onların bir yere bir başka peygamber, bir mahalleye başka bir peygamber geldiğini görmüyoruz mu? Görüyoruz ama bize gelen bu vahye baktığımızda bütün insanlığa, hatta kıyamete kadar gelen bütün insanlığa ne gelmiştir? Bu din gelmiştir. Ve bu dinin bir özelliği vardır. Diğer bütün dinleri ne yapmıştır? Neshetmiştir. Hak geldi, batıl zahir. İtikatta sadece şu vardır. Diğer bütün gelen peygamberleri tasdik ederiz. Hepsine iman ederiz. Hepsine verilen kitaplara ne yaparız? İman ederiz. O kadar. İtaatımız, ittibamız, hayata geçirmemiz bizim peygamberimizedir. Onun getirdiklerinedir. Onun bize bıraktığı Kur'an ve sünnetedir. Onun dışındakilerine değil kardeşlerim. İşte her kim bunların aciz kaldığını, eksik kaldığını, insanlara bir şeyi anlatamayıp bir yerlerden alınacak işte İncil'den, Tevrat'tan falan yerden de ihtiyacı var diyenler dalalete düşmüşler ve bu topluma birçok pisliği ne yapmışlardır? O bozulmuş, tahrif olmuş ve eş koşulan o tevhid inancı bozulan meseleleri bu topluma da ne yapmışlardır? Sokmuşlardır ki gelen rivayette ifrat ve tefrit nasıl vuku bulmuş bu ümmette? İfrat Yahudiler gibi. İlimde derinleşmiş, amelsizleşmişler. Tefrit nasıl vuku bulmuş? Emredilmeyen ibadetler gündeme getirilmiş. Yani Hristiyanlaşmış. Hristiyanlar biliyorsunuz Allah kendilerinden Azze ve Celle ruhbanlığı istemediği halde onlar ne yapmışlar? Ruhbanlığı istemiş. Allah onlara farz kılmış. Yine de yerine ne yapmamış? Getirmemişler. Yahudilere baktığımızda gelen peygamberleri öldürmüşler. Gelen vahyi ne yapmışlar? Tahrif etmişler. indirilenle amel etmeyip onu hep ne yapmış? Ters yüz bozmaya gitmişler. İkisi de bizde nedir? Vuku bulmuş. İfrat'ta Yahudiler gibi, tefritte de Hristiyanlar gibi. İşte Fatiha suresi şuraya kadar anlattığımızın hemen hemen nedir? Tamamen özetidir. Allah hepimize mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın. Ümmetin çoğuna şirk yeniden bu vesileyle, geçmişe dönüşle, oraya kulak tıkamamayla ne yapmıştır? Tekrar girmiştir. Evliyalar, salihlere yönelmeler, sevgi ve muhabbetteki şirk, bugün mesela birinin tarikat şeyhine bir söz söyle. Çok sevdiği bir hocasına bir söz söyle. İtikat ettiği bir emirine ne yap? Bir söz söyle. Onun sana nasıl düşmanca baktığını, sana muhabbet beslerken tamamen kin beslemesine sebep olmasını gözlerinde ne yaparsın? Okumaya başlarsın. Çünkü Allah Azze ve Celle onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler diyor. İşte kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki şirk muhabbetten Ved, Vegus, Nesir, Yeus, onların o toplumda değer verdikleri, onlara dini anlatan hocalarıydı. Bunların genç yaşta ölmeleri, onların sevgilerinin kalplerinde yara yapmaları, onların vefatından sonra şeytan onu seven insanları ifsad etmesi ve Allah'ı sever gibi onlara bağlanmaları ve onlardan sonraki nesillerden bir şeyler yapmaları akabinde Nuh Aleyhisselam'ın onlara Resul olarak gönderilmesine sebep olmuş. Nuh Aleyhisselam o kavme gelip de bunları Allah'a eş koşmayın dediğinde o kavmin ileri gelenleri sakın ha, sakın onları bırakmayın diyerek Nuh Aleyhisselam'a ne yapmıştır? Karşı çıkmıştır. Öyleyse bunu bir düşünelim bugünkü derste. Muhabbetin, aşırı bağlılığın insanın gözünü nasıl kör ettiğini, değerleri nasıl ters düz ettiğini, Allah'ın indirdiğiyle değil de sevgiyle, muhabbetle doğru yanlışı değerlendirmeye kalkarsak nasıl dinsizleşip müşrik duruma düşeceğini bir toplumun bu meselede anlamaya çalışalım. Ve böyle hisler nasların önüne geçtiğinde, nasların üzerini sislerle örttüğünde Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene davet yapan, Allah'ın yardımıyla desteklenen bir Resul dahi o kavme bunu ne yapamamış? Çok zor anlatmış. Hangi peygamber kavminin helakını istemişti? Nuh Aleyhisselam. Ya Rabbi artık kavmin beni ne yapmıyor? Dinlemiyor. Onları ne yap? Kahret demişti. Çünkü şefaat hadisine, büyük şefaat hadisine baktığımızda insanlık toplanıp Nuh Aleyhisselam'a geldiğinde Nuh Aleyhisselam ne diyor? Nefsi, nefsi diyor. Ben kavmimin eziyetine sabredemeyip onların helakını istedim. Şimdi nasıl Rabbimin huzuruna çıkar da onlar için şefaatçi olurum diyerek ne yapmıştır? Siz falana gidin diyerek gelenleri göndermiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Naslarla hisleri, fıtratı birbirine karıştıranlardan eylemesin. Düşünün, dün gaye tevhiddir, devlet değil diyen insanlar bugün gaye devlettir, tevhid değil demeye başlamıştır. Bunun neticesi nedir biliyor musunuz? Dün gündemde ne vardı? Nas vardı. Tevhid vardı. Gaye cennetti. Ama bugün dünyada yaşandığı saltanatı kaybetmeme korkusu var. Dünyadaki saltanatın devam edebilmesi için kavramları ne yapma? Ters düz etme vardır. Onun için hisler nasların önüne giderse, nasları sislerle kapatırsa, bu sefer gelen sözleri anlama kabiliyeti ne yapar insanlarda? Çöker. Ve bu sefer sevdiğiniz, hata yapmaz dediğiniz, ilah edindiğiniz insanın ağzından çıkan neyse o doğru dersiniz ve tevhid inancı ne yapar? Bozulur. Allah'tan kork. Kıyas yapma. Tevhidle hareket et dediğinde hemen sana hep akli, kıyasi ve nedir? Akli birçok hissi konularla tevhidi güya anlatacak naslara götürürler. Ama bir insanın saf fıtratına bırakın, saf fıtrat direkt bir olan ilahı ne yaparmış? Bulurmuş. Allah subhanahu ve teala hepimize hakkı anlamayı, hakla yaşamayı ve hakka dönmeyi nasip etsin. Geçmişte ve günümüzde meydana gelen şirke rağmen arınmayı ve doğruya gitmeyi hepimize nasip etsin. Allah subhanahu ve teala içimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin ve hepimizi hakka, hayra sevk etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.